د رحمت باران خارغ پیو دے راشد رحمت باران خارغ پیو دے شلکا دکلی د شلکا دکلی د سینا خارغ پیو دے راشد رحمت باران خارغ پیو دے راشد رحمت باران خارغ پیو راشد رحمت بارا ہر غصے ہو.